अनुवाद और तत्कार्य श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 3 श्लोक संख्या 16 एवं प्रवर्चित चक्रम नानुवर्तयतिह यः अघायर इंद्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहते हैं। तत्पर इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार। अच्छा, जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकट पूर्ण रहते हैं। प्रकृति के नियमानुसार या मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अर्थात उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के पाल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पुष्ट भूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में या कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहते हैं, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो भक्त, तो इससे खोरी अच्छा संहिता समझना चाहिए। अच्छा, मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उससे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। यज्ञ चक्र अथवा कर्म चक्र पालन करना चाहिए। तो सब लोग काम करते हैं, कोई नहीं है जो काम नहीं करते। शरीर यात्रा भी न थे न प्रसिद्ध अकाम। भगवत कृष्ण कहते हैं इस भगवत गीता में कि सबको काम करना चाहिए। यदि हम काम नहीं करते हैं तो जीवन यात्रा अचित्र नहीं होते, कुछ काम करना चाहिए। कामान्य वाधिकार से यही वचन भगवद गीता की उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि सबका अधिकार है काम करने। लेकिन कभी काम करना वो भगवद गीता का उपदेश नहीं है, तो कैसे काम करना जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती। यही बात को विचार करना चाहिए। तो सब काम करते हैं तो गाधे भी काम करते हैं, पशुओं भी काम करते हैं। तो मनुष्य जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट हो। केवल जीवन यात्रा अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन के लिए व्यवस्था करना, तो यही भगवद गीता का उपदेश नहीं है। ऐसा काम करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। स्वकामना तम अभ्यर्च सिद्धि निंदति मानव तम अभ्यर्च। काम करने के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहिए। तो उसका क्या मतलब है? कोई कोई बोलते है कि काम ही धर्म है, काम ही पूजा है। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण और भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलंथयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतापम्। श्री कृष्ण कहते हैं जो फूल फल जल पत्र के द्वारा मेरी आराधना अगर हो, यही सब सर्व वस्तुओं यदि मुझको अर्पण करोगे भक्ति के साथ मैं संतुष्ट हूं। मनमना भव मत भक्तो मध्याची मां नमस्कार। तो सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, उनका भक्त होना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। तो केवल काम करना नहीं, भगवान की आराधना भी करना चाहिए। कोई कोई बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो यदि मानव सेवा और माधव सेवा में कोई अंतर नहीं है तो किसलिए शास्त्र में माधव की सेवा, माधव की पूजा के लिए विधि का वर्णन है? कैसे धूप दीप सुगंधित जल फूल इत्यादि के द्वारा पूजा विधि है, और कैसे भगवान का श्रीमूर्ति की आराधना करना है, भगवान को भोग अर्पण करना है, भगवान का दिव्य शिवमूर्ति दिव्य रूप का श्रृंगार करना है तो यही माधव सेवा है। तो केवल मानव सेवा से माधव सेवा पूर्ण नहीं होती। माधव सेवा आर्चन के द्वारा होती है और शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नौ प्रकार नौ मुख्य प्रकार की सेवा से माधव संतुष्ट होते हैं। तो यदि हमारा विचार है कि हम दरिद्र लोगों को खिलाएंगे और उस प्रकार माधव संतुष्ट होंगे तो हमारा विचार पूर्ण नहीं है। तो ठीक है, दरिद्रों को कृष्ण प्रसाद दो, लेकिन क्योंकि हम दरिद्र लोगों को खिलाते हैं वो जब कोई कारण नहीं है कि हम पूजा बंद करें। ऐसा है कुछ व्यक्ति जो बोलते हैं कि वो सब मंदिर बंद करो और भोजन निःशुल्क भोजनालय स्थापन करो तो मंदिर से ही प्रसाद वितरण करना उसमें क्या दोष है। हम भगवान की पूजा करेंगे और भगवान का प्रसाद वितरण करेंगे उसमें क्या दोष है। तो साथ साथ भूखी लोगों को खिलाना है और भगवान की सेवा करने उसमें क्या दोष है। तो यदि हम केवल भूखी लोगों को खिलाएंगे लेकिन हम कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं देंगे, हम भगवान की विशेष सेवा नहीं करेंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे और वो दोष जिससे भूखी लोग भूखी है तो कैसे भूखी है कैसे दरिद्र है। तो ये सब भाग्यहीन अवस्था पाप कर्म का फल है और सभी पाप का मूल है। भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं माना और माधव की सेवा नहीं करना तो प्रसाद भोजन देने के साथ आध्यात्मिक ज्ञान बनना चाहिए। तो काम करना चाहिए तो कैसे काम करना चाहिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं चक्र एवं प्रभाजित चक्र। ये चक्र क्या है, कर्म चक्र या यज्ञ चक्र, अर्थात सबको काम करना चाहिए। तो आप सब काम करते हैं, आप सब काम करते हैं, कोई है डॉक्टर, कोई कोई बिजनेस करते हैं, कोई कोई सर्विस करते हैं, कोई कोई बस चलाते हैं। एक बार मैं डबलिन आयरलैंड में था और श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण कर रहा था तो एक आदमी से मिला और उससे पूछा कि आप क्या करते हैं, आपका क्या काम है। वो मुझको बोला मैं चोर हूं, ये मेरा काम है, मैं चोर हूं। चोर तो फिर पूछे उससे तो किस प्रकार की चोरी करते हो, जेबा खाते हैं। नहीं उस प्रकार नहीं है, तो बर्गलरी करता हूं। तो घर जाके तो ये सब टीवी इत्यादि तो ये वो सब चोरी करते हैं, ऐसे मुझको बोला। तो वो भी एक प्रकार का काम है। ऐसा अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी एक प्रकार का इसमें एक चौड़े करना है कुटुंबों के लिए रोटी का प्रमाकाल का बंदोबस्त करने के लिए आप काम करते, किस लिए आप काम करते हैं? कुटुंबों के लिए ये सब आवश्यक चीजों की व्यवस्था करने के लिए इसलिए आप सब काम करते हैं। तो वैदिक संस्कृति में किस लिए काम करना है इसके बारे में और भी सूक्ष्म विचार है कि हम काम करते हैं लेकिन पाव दाता है भगवान। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हम काम करते हैं लेकिन यदि भगवान हमको फल नहीं देते हैं तो जितने भी हो हम काम करेंगे तो उससे हम फल नहीं मिलेंगे। इसके इस श्लोक एवं प्रभाजित हम चक्रम जो आज हम पाठ करते हैं इसके दो श्लोक है। पहले एक और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि अनाद भवंती भूतानि। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब प्राणी अन्न अर्थात खन्न से चलते रहते हैं। तो सब जीव के लिए मुख्य प्रयोजन है खन्न। तो अनाद भवंती भूतानि, तो अन्न कहां से आते हैं? तो भगवान से आते हैं, लेकिन विशेषकर परजन्य बारिश। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो यदि अनावृष्टि हो या अतिवृष्टि हो तो अन्न मतलब धान कहें और सभी प्रकार का खन फल फल साग सब्जी तो सब भूमि से आते हैं, लेकिन यदि जल नहीं है या अतिरिक्त जल तो ये सब चार्ज करना संभव नहीं है। तो जल आते हैं कैसे आते हैं? देवताओं भेज देते हैं और जैसे देवताओं संतुष्ट हुए और जल बारिश के रूप में यथा समय आएगी और अत्यधिक नहीं आएगी और कम भी नहीं आएगी, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा देवताओं संतुष्ट होते और चरम यज्ञ भुक्त है भगवान। हम ही सर्व यज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च। तो अनेक प्रकार के यज्ञ करना है इंद्र और बहुत देवताओं के लिए आहुति करने हैं होम में, इंद्र के लिए, स्वयं अग्नि के लिए, चंद्र देव के लिए। लेकिन उत्तम यज्ञ भक्त है भगवान विष्णु, इसलिए विष्णु के अनेक नाम है जो यज्ञ के संबंध में है। यज्ञ वाय विष्णु, यज्ञ है भगवान विष्णु का एक और नाम है और वे है यज्ञ भू। यज्ञपति, यज्ञेश इत्यादि। तो काम करना चाहिए, और काम करने से यदि हम देवताओं की संतुष्टि विधान करते हैं तो और अच्छी तरह भविष्य मिलते हैं, तो काम करने से भूमि देवी की कृपा से, देवताओं की कृपा से, जल के रूप में फल होते हैं अन्न, और वो अन्न वैदिक संस्कृति में वो अन्न धान यज्ञ में अर्पित होते, सब नहीं तो मनुष्यों को और पशुओं को खिलाना है, लेकिन वो धान यज्ञ में अर्पित होते हैं और पशुओं विशेष का गायों को खिलाना है, तो धान गायों को खिलाना है उससे दूध मिलते और दूध से घी, और घी भी यज्ञ में स्वाहा स्वाहा अर्पित होते हैं। तो ऐसा ही काम करना है कि उससे अन्न मिलते, हम अन्न खाते उससे पुष्टि होते, हम बल मिलते हैं, फिर हम पुष्ट होते हैं और शारीरिक बल से हम और भी काम करते हैं और यज्ञ का आयोजन करते हैं, और यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे ही सभी वैदिक संस्कृति में सभी काम, वो सभी काम किसलिए करते हैं, जिससे यज्ञ होगा, और यज्ञ करने से भगवान और सभी देवताओं संतुष्ट होंगे, फिर हमको धन धान जल अन्न इत्यादि प्रदान करेंगे। तो ऐसे ही कर्म चक्र बनते, तो ये सब काम करने हैं, फिर यज्ञ करने हैं, फिर भगवान संतुष्ट होते हैं, फिर हम और भी अन्न मिलते हैं, अन्न यज्ञ में अर्पित होते हैं और हम भी करते हैं, उससे हम बल मिलते हैं। तो यही कर्म चक्र है, या कर्म चक्र या यज्ञ चक्र। लेकिन यज्ञ करना का मुख्य फल तो केवल अन्न प्राप्ति नहीं, यज्ञ करने से ज्ञान प्राप्त होते हैं, क्योंकि वैदिक ब्राह्मणों जो मंत्रोच्चारण करते हैं और यज्ञ में मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्र विधि करते हैं, तो ये सब ब्राह्मण तो केवल मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं, वे सभी दक्ष हैं और समझते हैं, तो किस लिए यज्ञ करने हैं, भगवान कौन है, ये सभी मंत्र का अर्थ क्या है, और क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों सब जो सहयोगिता करते हैं काम करने में, यज्ञ करने में, तो वे ब्राह्मणों की कृपा से, विशेषकर क्षत्रियों और वैश्यों ब्राह्मणों की कृपा से समझते हैं और ज्ञान मिलते हैं, तो किस लिए यज्ञ करना है, यज्ञपति कौन है। तो वैदिक यज्ञ में भाग लेना का निम्न फल है, शांति में और समाज में शांति स्थापना और रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना और उत्तम पाव है ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति का पाव है भक्ति। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि भगवान कृष्ण है यज्ञेश्वर। यज्ञ में आप हमारा सब काम का फल अर्पण करते हैं जिससे भगवान संतुष्ट होंगे, तो यही कर्म योग है। कर्म योग का लक्ष्य है यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने, जिससे हम भी संतुष्ट हो सकते हैं इस जीवन में और अगले जीवन में भी। लेकिन कर्म योग तो वैदिक संस्कृति का सर्वोत्तम स्तर नहीं है, उसके ऊपर है ज्ञान योग और उसके ऊपर भक्ति योग। और भगवान को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि भगवान जो हमको आहार निद्रा भय मंजन के लिए सब कुछ देते हैं, तो भगवान का स्वयं धाम है। हम आहार निद्रा भय मंजन ये सब करते हैं और उससे इंद्रियों तुष्ट होते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान कहते हैं अघाय इंद्रियाराम, जो आहार निद्राय भाई मैथुन ये सब कहते हैं, तो केवल इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन का उच्च उद्देश्य नहीं समझते कि केवल खाना पीना सोना जीवन का उद्देश्य नहीं है। अधोक्ष जो भगवान अर्थात भगवान जो जड़ इंद्रियों के अतीत है उनकी सेवा करना चाहिए। तो हम भगवान की सेवा करते हैं तो निम्न स्तर में भगवान की सेवा करना है, किससे? जिससे भगवान संतुष्ट होंगे और हमको भौतिक बल देंगे जिससे हम इस भौतिक जगत में संतुष्ट रहेंगे। तो ये विचार ये कर्म सिद्धांत है, ये निम्न सिद्धांत है और उच्च सिद्धांत है कि भगवान वे ही भोक्ता है, उनका स्वयं धाम है। हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान के धाम में। इस भौतिक जगत में अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि का उत्तम व्यवस्था करेंगे या पाएंगे मिलेंगे भगवान की कृपा से, तो फिर भी साथ साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेश साथ साथ मिलेंगे। तो इसलिए ज्ञानी जब इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख के लिए आशा नहीं करते हैं, आशा करते हैं त्रिगुणातीत अधोक्षज भगवान की सेवा करना, जिससे हम भौतिक भाव बंधन से मुक्त हो सकते। तो कार्मिक वैदिक यज्ञ विधि पालन करते हैं, कैसे भूधारणा करके भगवान की सेवा करते हैं यज्ञ विधि पालन करने से। भूधारणा क्या है कि भगवान की कृपा से हम संतुष्ट रहेंगे इस भौतिक जगत में। और ज्ञान जन समझते हैं कि इस भौतिक जगत दुर्मय है। तो कर्मयोग है, कर्मयोग आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश है। तो मूर्खता है तो फिर भी मूर्खता के साथ ज्ञान प्राप्ति की आशा है कि यदि यज्ञ चक्र पालित होते हैं तो उससे यज्ञ विधि पालन करने से तो धीरे धीरे ज्ञान का उदय होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कम से कम इस कर्म योग कर्म विधि कर्म चक्र पालन नहीं करते हैं वो पापी व्यक्ति है। तो अंतर क्या है, कर्मी तो काम करते हैं और एक और प्रकार के व्यक्ति है विकर्मी, तो वो भी काम करते हैं। तो अंतर है कि कर्मी वैदिक कर्मी काम करते हैं और वो काम का फल यज्ञ के द्वारा भगवान को अर्पण करते हैं, और विकर्म काम करते हैं लेकिन वो फल खुद के लिए भोग करना चाहते हैं। तो ये यज्ञ चक्र पालन करना चाहिए। इस कल युग में ये सब जटिल कर्मयोग की विधियां पालन करना संभव नहीं है। वैदिक सभ्यता में एक पुण्यशाली राजा समाज के नेता थे, आजकल उस प्रकार की राजा नहीं है। ये बड़े बड़े यज्ञों जिसके द्वारा सबका काम के पाल अर्थात अन्न और घी यज्ञ का आग में अर्पित हुआ, तो ऐसे राजा आजकल तो नहीं है। राजा का कर्तव्य था पूरा समाज का शासन करना, जिससे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो तो सब स्वकर्म करेंगे और सब सहयोगिता करेंगे जिससे यज्ञ विधि पालित होती और महान महान यज्ञों के द्वारा तो सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का काम का फल भगवान विष्णु को अर्पित होता। तो आजकल उस प्रकार का यज्ञ करना की संभावना नहीं है क्योंकि राजा तो नहीं है। इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही यज्ञ है और कोई दूसरा यज्ञ अच्छी तरह पालन करना संभव नहीं है। कृष्णवान त्विषा कृष्ण संगो भंग पार्षदम यज्ञाई संकीर्तन पढ़े यजंती सुमह। कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग बुद्धिहीन है। तो कैसे बुद्धिहीन है, बहुत डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन बुद्धिहीन है क्योंकि ये सब लोग सब पीएचडी एमएससी ये सब बड़े बुद्धिमान होने के पर तो नहीं समझते जीवन का क्या उद्देश्य है, और उसमें अघाय इंद्रिया तो पाप करने से जीवन केवल इंद्रिय सुख के लिए व्यतीत करते, इसलिए तो चाहे भी डॉक्टर हो, चाहे भी PhD हो, चाहे भी अध्यापक हो, सब मूर्ख है, क्योंकि जीवन तो केवल इंद्रिय सुख के लिए व्यतीत करते, जीवन का क्या उद्देश्य है, आध्यात्मिक उद्देश्य है, उसके बारे में आम लोग और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग का कोई पता नहीं। तो सब बुद्धिहीन है, जो बुद्धिमान है इस कलयुग में सुमेधस, जिनकी बुद्धि शुद्ध है इस कलयुग में क्या कहते हैं, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यज्ञेश्वर भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है, चैतन्य महाप्रभु और उनके सब पार्षद की आराधना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो संकीर्तन यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ा आयोजन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, सभी जगह में सभी अवस्था में सभी काल में देश काल नियम का विचार नहीं है, अकेले या बहुत अन्य भक्तों के साथ सब लोग तो सभी अवस्था में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन कर सकते हैं, और इस प्रकार यज्ञ होते हैं, भगवान पूर्ण संतुष्ट होते हैं इस यज्ञ के द्वारा। तो ये यज्ञ विशेषकर कलयुग के लिए है। तो जो काम करते हैं तो कम से कम काम करने के पहले और काम के अंत दिन का शेष भाग में कीर्तन करना चाहिए, और उपाय जो आप मिलते हैं काम करने से वो भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए पैसा भी चाहिए, इस मंदिर का क्या उद्देश्य है, इस मंदिर का उद्देश्य है, बहुत मंदिर ये है दिल्ली में, कितने मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर कितने हैं, तो कम से कम 1-2 लाख होगा लगते हैं। कितना है ऐसा है ने? 1 लाख इतने से होगा, छोटे छोटे बड़े बड़े, ये दिल्ली में एक प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन तो सभी गली नहीं, 1-2 छोटे छोटे मंदिर है, तो बहुत ही मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता, इस मंदिर का विशेष उद्देश्य, तो खाली घंटी बजाना नहीं, घंटी बजाना है और साथ साथ भगवत गीता यथारूप प्रचार करना, संकीर्तन यज्ञ का प्रयोजन का प्रचार करना, तो जिससे कलयुग के बुद्धिहीन भाग्यहीन लोग बुद्धि प्राप्त होंगे, भाग्यवान होंगे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, और जो काम करते हैं और उसे पैसा मिलते हैं, तो इस किस लिए पैसा और कैसे पैसा का प्रयोग करना है, तो रोटी कपड़ा मकान के लिए और उसके अलावा इंद्रिय सुख के लिए भी पैसा का फेंकना है। दिले में लोग तो पैसा फेंकते हैं पार्टी जाने में, शराब पीने में, फैशन खरीदने के, फैशन का कपड़ा और बहुत सारे चीज लोग खरीद लेते हैं। तो ये सब अधार्मिक है। तो रोटी कपड़ा मकान ये सब चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए पैसा चाहिए और उसके अतिरिक्त अधिक पैसा जो आप मिलते हैं तो संकीर्तन यज्ञ का प्रचार चलाने के लिए संकीर्तन यज्ञ में अर्पण करना चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं। आधुनिक युग में इस प्रकार यज्ञ चक्र चलते हैं, तो जो काम करते हैं उससे पैसे मिलते हैं। संकीर्तन यज्ञ भगवत गीता का प्रचार करने, प्रसाद वितरण करने के लिए, ये सभी महायज्ञ महापुण्य में आपका पैसा जो श्रम से मिलते हैं आपका पैसा अर्पण करना चाहिए। और साथ साथ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण तो एक महिला भक्त मुझसे पूछी तो ये यज्ञ चक्र क्या है, तो उसलिए मैंने प्रयास किया आज ये प्रश्न का उत्तर देने। और अभी अगर कोई दूसरा प्रश्न है किसी के तो जैसा पूछिए। श्यामेश्वरी राधा देवी जैसी यहाँ पर उपस्थित है नहीं है, तो उनके लिए ये चर्चा थी। आपका प्रश्न बताते हैं कि भगवद्गीता यथारूप आप ले और उनको पढ़े तो बोलते हैं कि भगवान शुरू से ही बताओ करते हैं और बताते हैं कि भगवद्गीता यथारूप आप ले पढ़े तो बोलता है कि मुझे आत्मा नहीं है, परमात्मा को ऐसे भगवान की अनुवाद करते हैं और मैं सभी परमात्मा को वास्तविक क्या बोलते हैं हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं कि पढ़ने लेकर पढ़ने के लिए तो वो बोलते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान सभी हृदय में निवास करते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान सभी हृदय में है, ये आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, तो भाई भगवत गीता का पढ़ने में कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे भगवान जो परमात्मा के रूप में सभी हृदय में है तो बाहर भी है और अर्जुन को बताया भगवत गीता और अर्जुन के द्वारा किसी ज्ञान दिया है, तो एक ही परमात्मा भगवत गीता के रूप में सबको ज्ञान दिया है। भगवान सबके हृदय में है लेकिन आपको नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन को बोले और वो ज्ञान परंपरा आपके द्वारा मिलते हैं तो परमात्मा सबके हृदय में है और परमात्मा इस प्रकार हमको मार्गदर्शन देते हैं। तो आप ग्रहण नहीं करेंगे क्यों? लेकिन लोग जो ऐसा बोलते हैं जो बात चातुरी से वो इंद्रिय सुख का पोषण करने चाहिए कि परमात्मा मेरा हृदय में और परमात्मा मुझको कहते हैं शरद पियो, नहीं हृदय से प्रेरणा मिलता हूं शराब से और बेशक दमन करना चीनी देखने। तो ऐसे लोग तो होशियार है, लेकिन ऐसे लोग की होशियारी का फल होगा यमराज के पास जाओ तो ऐसा बता ऐसे लोग कि आप बहुत होशियार है, आपकी होशियारी का फल होगा नरक गमन। तो परमात्मा आज मेरे हृदय में मुझको बोलते हैं कि आपको इस भगवान गीता लेना चाहिए। आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ऐसा बताओ। लेकिन ऐसा जुड़ता हो का विचार है कि तो भगवत गीता का दाम में कितने 80 रुपया ऐसे, तो उससे एक बोतल शराब खरीदना और अच्छा हो, इससे क्या फायदा हो? शराब पीने से फायदा हो? और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है तो नहीं तो फिर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।